राम, यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्ग श्री शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 9 दिसंबर 1994 को प्रातः 8 बजे कलकत्ता में हुआ। राम राम। पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। महात्म्यभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। पारमार्थिक तत्व का अनुभव करने के लिए पारमार्थिक चर्चा की तरफ विशेष ध्यान देते हैं, उस तत्व का विशेष विश्लेषण करते हैं। वो करना उचित है, पर उससे भी ज्यादा अपने व्यवहार को शुद्ध करने की आवश्यकता है, क्योंकि परमात्म तत्व बिगड़ा नहीं है, बिगड़ा है व्यवहार। जो हम आपस में व्यवहार करते हैं, इसके बिगड़ने से ही परमात्म तत्व का अनुभव नहीं हो रहा है। ये सुधर जाएगा तो वो तो है क्यों का क्यों ही मिल जाएगा, तो है मौजूद, उसमें कोई कमी कभी आती नहीं, आवेगी नहीं, आ सकती नहीं, क्योंकि वो तो पूर्ण है, सदा है, ज्यों का त्यों रहता है, सबको नित्य प्राप्त है। कोई प्राणी ऐसा नहीं है जिसको परमात्मा तो प्राप्त न हो। प्राणी की बात दूर रही, जड़ चेतन स्थावर जंगम ये सिवाय जो जमीन है, पत्थर है, ऐसे जड़ है सर्वथा, जिसमें चेतना नहीं है, प्राण नहीं है, उसमें भी वो परमात्मा तत्व तो वैसा का वैसा ही परिपूर्ण है। इनमें ही नहीं, ये सिवाय बड़े भारी दुख है, नरक है, संताप है, जलन है, उसमें भी परमात्मा तत्व तो वैसा का वैसा ही है। भयंकर जो एक स्थान है नरकों का, 84 लाख जोनी का, उसमें भी परमात्मा तत्व की कमी नहीं है, वो वैसा का वैसा ही परिपूर्ण सब में है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश 5 भूतों में, 5 भूतों के जितने कार्य है उन देशों में और सब काल में, सब वस्तु में, संपूर्ण व्यवस्था में, संपूर्ण अवस्थाओं में, संपूर्ण देश काल जो सतयुग त्रेता द्वापर कली आदि माने जाते हैं, इन युगों में परमात्मा तत्व सब जगह है, जो का त्यों परिपूर्ण है। उसको तो सीखना इतना ही काफी है कि वो है सब जगह, उसमें ज्यादा विवेचन की आवश्यकता नहीं है। ज्यादा विवेचन हम जान करके और उसको विशेषता से जानते बात ठीक है, परंतु वास्तव में हम परमात्मा से दूर रहकर परमात्मा का असली स्वरूप नहीं जान सकते, और संसार में रचे पचे तल्लीन होकर संसार के तत्व को नहीं जान सकते। संसार में तो त्याग करेंगे, दूसरों का हित करेंगे, अपने स्वार्थ का अभिमान का त्याग करेंगे, संसार के सुख है उनका त्याग करेंगे, इसी लोलुपता को दूर करेंगे, तब संसार का ज्ञान होगा। संसार का ज्ञान संसार से अलग होने पर होता है, परमात्मा तत्व का ज्ञान परमात्मा के साथ अभिन्न होने से होता है। कारण उसका यह है कि परमात्मा के हम साक्षात अंश हैं और प्रकृति के अंश को हमने पकड़ा है, मैंने स्वस्थानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी, तो प्रकृति के अंश को पकड़कर उसको मुख्यता दे दी, इसी से ही परमात्मत्व का ज्ञान नहीं होगा, नहीं हो रहा है, और इसी कारण से परमात्म तत्व ज्ञान नहीं हो रहा जो संसार का ज्ञान भी नहीं हो रहा है, क्योंकि संसार को महत्व दे दिया, जिसको महत्व नहीं है उसको महत्व देने से उसका ज्ञान नहीं होगा, कि उल्टी बात कर दी है उन्हें। ऐसे ही परमात्म तत्व है, वो वास्तव महत्व का है, उसको महत्व न देने से तो उसे विमुख हो गए। तो परमात्मा से हम अलग नहीं हुए हैं, परमात्मा के साथ हमारा अभिन्न संबंध स्वतः सिद्ध है, उससे विमुख हुए हैं। विमुख का तात्पर्य ऐसा नहीं कि हम पूर्व की तरफ देखते हैं तो परमात्मा पूर्व की तरफ, हम पश्चिम की तरफ देखने लग गए, ऐसा नहीं है। विमुख होना कैसा है, जो सब जगह परिपूर्ण है वो परिपूर्ण है, और इसमें जो संसार परिवर्तनशील है, बदलता प्रतिक्षण बदलता है, कोई ऐसा क्षण नहीं जिसमें ये परिवर्तन न होता हो। सच्ची बात तो पूछे तो ऐसी बात मालूम होती है कि हमारे को तो पदार्थ दृढ़ दिखते हैं, ये पदार्थ दृढ़ है, ये थम्बा है, ये मकान है, ये शरीर है, ये स्थूल है, तो ये मुख्य नहीं है, मुख्य केवल क्रिया है। पंखा जैसे जोर से घूमता है तो वो चक्र देखता है, वो चक्र नहीं है, वे तो तारी अलग अलग है, पर अलग एक तेजी से घूमने से एक चक्र देखता है। ऐसे नित्य निरंतर जो संसार की क्रिया हो रही है, वो क्रिया ही पदार्थ रूप से दिख रही है, तेजी से होने के कारण उसका परिवर्तन बड़ा तेजी से होता है, तो बदलने की तरफ दृष्टि जाती नहीं, क्रिया क्रिया के ऊपर ही देख लेते हैं, तो उसको स्थायी मान लेते हैं। सिनेमा होता है ना, सिनेमा देखते हैं तो सिनेमा में हम देखते हैं कि वो पुतली नाच रही है, वो एक व्यक्ति नाच रहा है, तो वो ही ऊंचा नीचा हाथ करता है, वो इधर उधर करता है, ऐसा दिखता है, वास्तव में ऐसा है नहीं। वो मशीन का जो प्रकाश है, प्रकाश के सामने एक फीता होता है, एक चाप होती है, उस फीते में चित्र मंडे हुए हैं, तो पहले चित्र में ऐसे बन गया, दूसरे में ऐसा बन गया, तीसरे में ऐसा बन गया, चौथे में ऐसा बन गया, तो वो चित्र आता है पहला, फिर दूसरा चित्र आता है, तीसरा चित्र आता है, जल्दी से तो देखते हैं वही यूं ऐसे ऐसे कर रहा है, तो वो नहीं कर रहा है, वे अलग अलग चित्र बने हुए हैं, वे अलग चित्र आते हैं तेजी से, दिखता है कि वो व्यक्ति ऐसी चेष्टा कर रहा है, चेष्टाओं का अलग अलग चित्र है, अलग अलग चित्र वे कैमरे में खींचते हैं, अलग अलग ही दिखते हैं, पर दिखता है वो करता हुआ, मानो वो चेष्टा कर रहा है, ऐसा जीवित आदमी जैसे प्राणधारी करता हो चेष्टा, ऐसी चेष्टा उसमें दिखती है, उसमें प्राणधारी तो है नहीं, तो प्राणधारी की वो छाया है, चित्र मात्र है, वो चित्र प्राणधारी की चेष्टा न्यारा न्यारा चित्र है, न्यारा चित्र होने पर भी दृष्टि में ऐसी तेजी से वो आता है, वो ही दिखता है। इसी तरह से ये संसार तेजी से बदलता है, तो बदलने की क्रिया है वो इतनी तेजी से होती है कि उस जगह ही वो दिखता है, वो पुतली दिखती है, वो स्थूल दिखता है, तो संसार है जो दिखता है। अब इसकी सत्ता दे देते हैं तो सत्ता देने से वो वस्तु वैसी की वैसी भान होती है, और सत्ता देने की अपेक्षा भी उसको महत्ता दे देते हैं, वो महत्ता हमारे को खींचती है, तो महत्ता वहां वो नहीं है, अपनी दी हुई महत्ता है, उसे हम उधर खींचते हैं। जैसे रुपये अच्छे लगते हैं तो रुपये अच्छे, रुपयों की दृष्टि से रुपये अच्छे नहीं लगते हैं, हमारे हृदय में लोभ है, उस लोभ के कारण से रुपये अच्छे दिखते हैं, भोग अच्छे दिखते हैं, हमारे भीतर भोगने की इच्छा है, उस इच्छा के कारण से भोग अच्छे दिखते हैं। जिस भोग की आपको इच्छा होगी उस भोग का बड़ा महत्व मालूम देगा, नहीं मिलने से बड़ी दुर्लभता मालूम देती है नहीं उसमें कुछ, आपने उसको महत्व दे दिया है, तो सत्ता देकर सत्ता के साथ संसार को महत्ता दे दी, पदार्थों को महत्ता दे दी, वही पदार्थ में खींचते हैं। अगर महत्ता ना दे तो अपन को खींच नहीं सकते। जैसे मांस है, अंडा है, मछली है, ये जिनका व्यसन है उनको बड़ा खींचते हैं ये, और पैसा देकर खरीदते हैं आपको। छू जाए मुर्दे से तो स्नान को कपड़ा धो भाई, मुर्दा छू गया, अशुद्ध हो गए। अगर ऐसी वृत्ति हो तो ये मांस मछली की दुकान चलेगी? तो चीज तो वही है, परंतु आसक्ति होने से, कामना होने से, उसमें प्रियता, उसकी महत्ता दे देने से वो बढ़िया दिखने लग जाता है। इस तरह के संसार सब ऐसा ही है। ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध पास विषय व्यवहार खींचते हैं, तो खींचते हैं विषयों की इच्छा होती है वो खींचता है। इसमें भी आप देखना चाहो तो प्रत्यक्ष बात है कि जिसकी जिसमें रुचि ज्यादा होती है वो चीज उसको बड़ी महत्ता की दिखती है। खिलौने जितने बालक को अच्छे दिखते हैं उतना बड़ों को अच्छे नहीं दिखते। हमने मेरी बात कई दफे आपको कही है, बचपन में देखते थे लाल पीला हरा कांच का टुकड़ा जो हाथ में ले तो चुभता है और पैर में गड़ जाए तो घाव हो जाए, ऐसे रंगीले टुकड़ों को यूं आंख करे देख लेती हूँ। एक आंख तो हाथ दे देती, एक आंख देखते बड़ा आनंद आता, बड़ी खुशी आती, हाथ में रखते कुछ छुड़ावे तो मुट्ठी में चल रहे चुभते थे। उसका महत्व दिखता बड़ा है। जब महत्व दे, आज कोई महत्व है उसका? चल भाई एक झमटा लो किसी के पैर में लग जाएगी, देख दो फेंको उसको। चीज वही थी, वो बड़े आदमी फेंक देते थे, हम उन कूड़े को उसमें उठा लेते थे, बड़ी अच्छी दिखती है। तो उन टुकड़ों में महत्व थोड़ा ही है, हमारी रुचि उधर होकर हमने महत्व दे दिया, इस वजह से बढ़िया दिखने लग गया। इसी तरह भोगेश्वरीय प्रसन्नता नाम भोग और ऐश्वर्य, ये दो संग्रह और सुख, मानो एक तो संग्रह करने की रुचि, एक उनके संयोग से सुख देने सुख लेने की रुचि, ये दो रुचि पैदा हो गई। दो रुचि पैदा हो गई, दो रुचि को बढ़ाते रहते हैं। आजकल तो बहुत ज्यादा बढ़ गई, इसमें बेहोशी बढ़ती चली जा रही है, विवेक का बिचारे के नाश ही कर दिया है। इसमें महान हत्या महान पाप ये करने में लग गए। रुपये की महत्ता के कारण से हिंदुस्तान के पशुओं का, वस्तुओं का और अन्न आदि का, फलों का बड़ा विचित्र नाश कर रहे हैं। पशुओं की तो इतनी हत्या कर रहे हैं, बड़े बड़े टब भर भर के खून विदेशों में पहुंचा जाता है। पशु कितना कीमती है, वो खून क्या है, वो तो खत्म हो गया। खत्म होने से जो खून और मांस मिलता है उसको खेती करने लग गए। ये उपज होती है, पैदा है। पंचवर्षीय योजना में हमने पढ़ा है इतना मांस का, इतना मांस उत्पादन हुआ, मांस का उत्पादन, मांस की उत्पत्ति। थोड़ा सा विचार कर तो सीधी समझ में आ जाए, पर आज का समझ में नहीं आती, ये बात समझ नहीं आती। उसको उत्पन्न मानते, अरे मनुष्यों को पैदा नहीं होने देना, उसको कल्याण कहते हैं, ये परिवार का कल्याण है। कितनी उल्टी वृत्ति हो गई है, क्या कि भोग और संग्रह, रुपया पैदा हो जाए रुपया, और रुपयों के लिए चलते फिरते पशुओं का नाश कर देते हैं, और जब रुपयों के लिए, सोने चांदी के लिए, सोने सोना चांदी रुपयों से पैदा नहीं होता है, और पशुओं से उनके बछड़ा पैदा होते हैं, उनसे गोमूत्र है, गोबर है, उनकी संतान है वो पैदा होती है, जिससे जमीन को पुष्टि मिलती है, सबको सब मिलती है, दूध आदि मिलता है, सब वस्तुएं मिलती है जिनको पैदा, परंपरा में कितनी पैदा होती है, उनके मारने से तो खत्म हो जाएगा वो, और खून मिल जाएगा, मांस मिल जाएगा, हड्डी मिल जाएगी, चमड़ा मिल जाएगा, खून मिल जाएंगे, सींग मिल जाएंगे, जीभ मिल जाएगी, अंत मिल जाएगी, ये मिल गई, बड़ी मिल गई। अरे उनके गोबर गोबर से कितना काम हो जाता है, गांधी जी जिसके संपादक थे नवजीवन क्या नाम था पत्र, उस पत्र में मैंने पढ़ा था कि बूढ़ा बैल जो अब कुछ चल नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, तो उसके चारे में जितना खर्चा होता है तो इतना तो उस गोदर में पैदा हो जाता है। ये उसमें मैंने पढ़ा है, उस गोबर से इतनी चीज पैदा हो जाती है जिसमें उन्हें खाने का खर्चा कोई तुम्हारे पर नहीं होता। उस गोबर को भेज रहे हैं विदेश में और वहां से खाद लाते हैं, वो खाद जमीन को खराब कर देती है, विदेशों में कहीं खराब हो गई उसको लाने दिया, गोबर जाता है और गोबर पैदा होने के मार रहे हैं। ये भोगेश्वरीय प्रसन्नता होने से कितनी बुद्धि मारी जाती है। राम राम राम राम राम। ऐसे यहाँ पर हम विचार करें तो बहुत आज सोरा छोरियों को तो बहुत विशेषता से इसमें हो गया है। सुंदर रूप देना, सुंदर कपड़ा पहन लिया, स्त्रियों के हजात में 100-150 रूपये हजामत वाले होते हैं स्त्रियों के। आज स्त्री आता वो केश बाला कतरने में, वो कतरने की छत रही। अब सीधे सीधे बात पड़े क्या बात है, उसे सुंदरता के ऊपर, पदार्थों के भोगों के ऊपर, दृश्य के ऊपर इतनी चली गई दृष्टि, शरीर का आराम नहीं देख सकते, सुख से जी नहीं सकते, इतनी सुंदरता के पीछे पड़े देखने में सुख पड़े बढ़िया बढ़िया पड़े, बहुत दिक्कत नहीं मारेगी। राम राम राम राम राम राम। क्या करना, कृपा करो कृपानाथ, भगवान की तरफ चलो। अब भगवान तब क्या चले, पदार्थों के विकृत करके उनमें जो असर रस लेते हैं, जैसा अनाज है उस अनाज को पाया जाए तो अनाज में बड़ी शक्ति है, उसको बना बना बना करके तरह तरह बना करके उसकी जीवनी शक्ति को नष्ट करके खाद की तरह बना करके उसको काम में लेते हैं। ख्याल ही नहीं है, विचार नहीं है, इधर विचारने से दुख होता है। चीजों वस्तुओं को तो बिगाड़ बिगाड़ करके बढ़िया बनाते उनमें जो जीवनी शक्ति है उसका ह्रास हो जाता है। ऐसा सुंदर बनाते हैं जिसमें आराम से रह नहीं सकते। तो सज्जनों, नाशवान को महत्व मत दो। मूल इतना है, अपना स्वभाव कब सुधरेगा कि जब जड़ चीज है, उत्पन्न और नष्ट होने वाली चीज है, उसका उपयोग करो, उसको महत्व मत दो। और महत्व न देने से उपयोग होगा नहीं तो दुरुपयोग होगा महत्व देने से। अनाज को जितना बनाओगे तरह तरह से उतनी उसकी जीवनी शक्ति नष्ट होगी, पर उसमें राजी हो रहे हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये, इस विषय का विशेष विवेचन नहीं करना है, हमें तो इस बात का विवेचन करना है कि परमात्म तत्व है, दूसरों का उपकार है और वस्तुओं का सदुपयोग है, इससे हमारे स्वभाव को शुद्ध बनाना है, परमात्म तत्व को बनाना नहीं है। जब बनाया जाएगा वो परमात्म तत्व नहीं होगा, जो बनावटी वस्तु नाश होने वाली होगी। इन नाशवान चीजों के द्वारा निर्वाह करते हुए स्वभाव को शुद्ध और निर्मल बनाते उस तत्व को जाने। जैसे हमें सूरज को देखना है, हमें नहीं दिखता है तो हमारे नेत्र ठीक करना है, सूरज को थोड़ा ही बनाना है कि सूर्य को बनाओ बढ़िया दिख जाएगा, अरे उसको बनाना नहीं, वो तो है जो का त्यों ही है। वास्तव में हमारे आंखों को ठीक करना है जिससे कि शुद्ध आंख हो जाते, साक्षात यथा मल दृशो सवित्री प्रकाश अमल देश, दृष्टि अमल हो जाए, शुद्ध हो जाए तो सन सूर्य दिख जाएगा। ऐसे हमारा अंतःकरण विचार शुद्ध हो जाएंगे, परम तत्व की प्राप्ति हो जाएगी कि परमात्मा तो है ज्यो का त्यों पूर्ण है। रामायण आया है नहीं, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, अगुण सगुण दो ब्रह्म दो स्वरूप होते हैं परमात्मा के, अगुण है और एक सगुण है। तो वो अगुण है वो ब्रह्म है, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, वो अविनाशी ब्रह्म व्यापक है सबकी, और सतर चेतन और घन आनंद राशि सच्चिदानंद घन आनंद स्वरूप है, वो ठोस घन है और सच्चिदानंद रूप है। अस प्रभु हृदय अछत, ऐसे प्रभु के हृदय में मौजूद रहने पर भी सकल जीव जगत दीन दुखारी, कोई एक दो दीन दुखी हो तो बात अलग है, सबके हृदय में आनंद रूप से परमात्मा विराजमान है। सत चेतन घन आनंद राशि, अंत में आनंद राशि कहा तो अस मानो ऐसे आनंद राशि, अंत में जो कहा सत चेतन घन आनंद राशि, अस प्रभु हृदय अचत, ऐसे आनंद की राशि, आनंद ही आनंद, कोरा आनंद राश कहते हैं ढेर ढेर, बहुत ही ढेर ढेर राशि कोरा, ऐसे प्रभु के रहते हुए और सबके हृदय में विराजमान रहते हुए सकल जीव जगदीन, जगत के संपूर्ण जीव दुखी हो रहे हैं, कोई एक दो भूल से दुखी हो जाए ऐसी बात नहीं, सबके सब दुखी हो रहे हैं। अब वो प्रभु कैसे प्रकट हो जाए, तो नाम जपने से हो जाए, सब प्रकट जी मूल रतन थे, जैसे वो मूल रत्न से मूल प्रकट होता है, इसलिए से उसको सब कुछ प्रकट हो जाए, वो हृदय में विराजमान है, सत्य में घन आनंद राशि, आनंद राशि घन सच्चिद आनंद रूप से सबके हृदय में विराजमान है वो, परंतु परांति खाने प्रणत स्वयं वो सतपथात पराम परिषित नांतरात्मन इंद्रिया प्रायोधावृत बहिर्मुखम बहिर्मुख बहिर्मुख देती है, वो जो बीच में परमात्मा विराजमान है वो नहीं देते। हमने सुना है हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु स्वर्ग में चले गए, बैकुंठ में चले गए, बहुत विलक्षण शक्ति थी, परमात्मा नहीं मिले, क्यों नहीं मिले, कि वो जो अपने को मानते मैं हूं, वो हूं का प्रकाशक भीतर विराजमान है, वे देखे बाहर तो भीतर कैसे मिले, भीतर की तरफ देखे तो भीतर का मिले, बाहर देखे तो भीतर की कैसी चीज मिले, ऐसे जीव बाहर का सुख देखते हैं, बाहर से पदार्थ मिल जाए, भोग मिल जाए, कुछ संपत्ति मिल जाए, कोई आदर मिल जाए, कोई महिमा मिल जाए, कोई आराम मिल जाए, कोई महिमा हमें कुछ मिल जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, ये सुखी होने की बात नहीं है, सुख तुम्हारे भीतर में अस प्रभु हृदय असत, ऐसे आनंद राशि के हृदय में रहते हुए सब जीव दुखी हो रहे हैं। तो सज्जनों थोड़ी कृपा करो, इन भोगों की चकाचूंध में न फंस करके सबके भीतर परमात्मा है, उसकी प्राप्ति करो, वस्तुओं का समय का दुरुपयोग मत करो, सदुपयोग करने से इसकी आसक्ति कामना मिटती है, और भोग में लगोगे दुरुपयोग करेगो तो आसक्ति बढ़ती चली जाएगी, अकड़ में आएगी नहीं बात, बहुत बाह्यमुख वृत्ति हो जाएगी, इस वास्ते संयम करो, दूसरों की सेवा करो, मनुष्य शरीर दूसरों की सेवा करने के लिए है, जितने स्थावर जंगम जंतु है उनकी सेवा करो, और उस सेवा कर फिर मनुष्यों की सेवा करो, फिर देवताओं की सेवा करो, साक्षात भगवान की सेवा करो, मनुष्य की सेवा के लिए भगवान भी भूखे हैं, भाव के भूखे हैं भगवान, भगवान को मेरा कह सकता है मनुष्य और हरेक नहीं कह सकता, 84 लाख जिया चूर्ण है वो भगवान को मेरा नहीं कह सकता, देवता नहीं कह सकते, राक्षस असुर भूत प्रेत पिशाच गुह्य कुष्मांड मातृका आदि कई जीव है, वे कोई भी परमात्मा को अपना नहीं कह सकता, भगवान को अपना कह सकता है मनुष्य, ये मनुष्य में ताकत है, मनुष्य में ये विवेक है, ऐसी विवेक शक्ति भगवान ने दी है, राक्षस असुर भूत प्रेत पिशाच गुह्य कुष्मांड मातृका आदि कई जीव है, वे कोई भी परमात्मा को अपना नहीं कह सकता, भगवान को अपना कह सकता है मनुष्य, ये मनुष्य में ताकत है, मनुष्य में ये विवेक है, ऐसी विवेक शक्ति भगवान ने दी है, उस शक्ति की जागृति सत्संग से होती है, सत्संग से ख्याल आता है हम किधर जा रहे हैं, कई भाइयों से काम पड़ा है बात करने का, विदु सत्संग कुछ भी विदु सत्संग विवेकन हो ही ख्याल ही नहीं कि मनुष्य जन्म का कोई और भी ध्येय है। कामोपभोग परमा एतावधित निश्चित, पदार्थों का संग्रह करना और उनसे सुख भोगना। इसमें भी इतनी बुद्धि हो गई है पदार्थों के रूपियों के संग्रह करने पर कि जिसमें स्वयं सुख पूर्वक जी नहीं सकता। मैंने ऐसे ऐसे मनुष्य देखे हैं, खेती करते हैं, गांव के आदमी, एक बात याद आ गई, खेती करते हैं, अनाज पैदा होता है, अनाज से कोठा भरा हुआ है, पर रोटी बनाएंगे तो अनाज खर्च हो जाएगा। चल जाओ जैसी बात साधुओं को यहां आकर के और कई दिनों के टुकड़े वो ले जाते हैं, वो लिखा कर खाकर निकालते हैं, फिर खूब जाते वहां से ले जाते हैं। इसमें देखा है रोटी बन खर्च हो गया, अब करेंगे क्या उसे पता नहीं। आप उनकी बड़ी मूर्खता है, आप क्षमा करें, वो मूर्खता है तो रुपये लाखों और करोड़ों पड़े हैं, वे संग्रह संग्रह की इच्छा हो रही है, इसमें उसमें क्या फर्क है। रुपया खर्च करने से आपके काम आवा, खर्च करने से दूसरों काम आवेगा, बिना खर्च किए रुपये क्या काम आवेंगे। मैंने एक बात की, उसे तो अपवास जाता है, मैं देखी हुई बात है, एक व्यक्ति है उसके ऐसे विचार है, दूध वो नहीं है, शरीर शांत हो गया, परंतु मैंने देखा तो ऐसे रुपयों का संग्रह करते करते इतनी वृत्ति उधर हो गई, संग्रह को बढ़ाते ही चले जाते हैं। यहाँ कलकत्ते में तो एक सज्जन को पूछा था, उन्होंने शांति से पूछा, भैया इतने रुपये तुम कमाते हो क्या करोगे, इन रुपयों को क्या करोगे। तो बड़ी सज्जनता से कहा, महाराज इसका हमारे पास उत्तर नहीं है, अभी तुम्हारे इतने हैं कि पीढ़ियों को बैठे बैठे खाओ तो हो जाए, तो भजन स्मरण करो, लोगों को उपकार करो, हित में लगाओ, वो वृद्धि तो होती नहीं है। मैं संग्रह करते जाओ, संग्रह करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, अपने ऐश आराम में खर्च कर देते हैं, तो पुण्य में शुभ काम में खर्च नहीं होता। तो ऐसी वृत्ति वाला का सदुपयोग होना धन्यवाद कठिन होता है, वे स्वयं सावचेत हो तो सकता है, कहने से कैसे होगा, नहीं कर सकते वो। एक कहानी आती है, शायद वो कल्पना भी हो, आई ऐसी, बहुत कृपण आदमी था, तो कृपण आदमी था तो उसको एक दिन सपना आया, सपना जगा तो अपनी स्त्री से कहने लगा कि आज तो गजब हो जाता, क्या हो जाता कि सपने में एक कवि आया और बड़ी मेरी प्रशंसा करने लगा, तो मैं हो गया राजी, तो मैं रुपया दे रहा हूं तैयार हो गया, तो रुपया दे ही डालता है, पर भगवान ने कृपा की जो आंख खुल गई, नहीं तो रुपया दे ही देता मैं। तो वो स्त्री बोली, एक रुपया स्वप्न में जो देते कवि दान पति दान, तो जस हो तो जगत में होती कछु नहान, सुपना एक रुपया दे देता तो लोग प्रशंसा करते, कभी राजी हो जाता, हानि आगे कुछ नहीं होती। बिने बिचारे रूप तू कह दे रुपया एक, और ताको करूं बिचारे तू उपदय दान अनेक, एक रुपये में कितना होता तेरे को मोहर तो है नहीं, तू समझती नहीं है, एक रुपये में अठन्नी दो होती है, सौ नहीं चार होती है, और दो वो आठ होती है, और अधेरा 32 होते हैं, अरे पैसा 64 होते हैं, दमड़ी 120 होते हैं, ऐसे कहने लगा कितना एक रुपये में कितनी चीज भरी है, बात कर रही है एक दिन सिर्फ एक रुपया देखता है, कितनी चीज भरी है दे दे, तो सपने में भी दान दे उसी भी पड़ता था भगदेव, ये तो भगवान ने कृपा की, नींद खुल गई, ये तो मैं तो दे ही देता। अब ये विचार हो रहा है, इतना भोगों पर रुपयों पर पदार्थ संग्रह पर ऐसी वृत्ति हो रही है, बस ये ही ठीक है, आज तक आता है तो किधर वृत्ति जा रही है, ये सब छोड़ करके मरना पड़ेगा, ये शरीर भी यहीं छूटेगा, रुपये परिवार घर सब छूटेगा यहाँ, तो इनके रहते रहते काम असली करना है वो कर लो, वृत्ति जाती ही नहीं उसमें, एक ही नहीं रुपया नहीं खर्च हो जाए, या नहीं खर्च हो जाए, अरे समय बर्बाद कर देते हैं, रुपया चोरी के शादी में बर्बाद कर देते हैं, बिजली के खर्चे में लाखों रुपया लगा करके स्वाह कर देते हैं, किसी काम नहीं आता, उतना ही ब्याह करते हुए अपने छोरी को दे दो तो बेचारी को धनवती हो जाए, पर खत्म कर देते हैं, क्या मिलता है उसमें, खेल कूद में कितना आनंद कर रहे हैं, सज्जनों कृपा करो थोड़ा सा ख्याल करो। दो बात खास करनी है, मैं बार बार कहता हूँ, एक तो भगवान को याद करो, क्योंकि रहने वाला वो और रहने वाली चीज नहीं है, कबीरा शब्द निर्धना धनवंता नहीं होय, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होय, भगवान का नाम है धन है, ये जिसके धन है वो धनवान है, क्योंकि भजन किया हुआ आपके साथ जाएगा, कोड़ी एक पैसा रहेगा नहीं, और जिस धन को कमाकर आप राजी होते हो कोड़ी एक साथ जाएगा नहीं, इस बात की ध्यान दो थोड़ा, जोर जोर धन कृपण धन मान रहे मन मोद, मधु माखी जो मूड मद गिलत काल की गोद, धन से इकट्ठा कर रहे हैं जैसे मक्खियां शहद इकट्ठी करती है, और वो आता है ऊपर लगा करके जाला जला देता है, मर ले जाता है, केवल जलने के सिवाय क्या मिला, बढ़ गई खत्म हो गई, इस तरह से धन कर दे इकट्ठा किया, अब कहें क्या कहें किस तरह कहें कुछ समझ में नहीं आती बात, आदि अविद्या अतपति घट घट बीज अड़ी, अब कहो कैसे समझाइए, कुएं भंग पड़ी, साधुओं को देख लो, गृहस्थियों को देख लो, उपदेश देते हैं, व्याख्यान देते हैं, सुनाते हैं, उनको देख लो, सुनने वालों को देख लो, बातें बच्ची बड़ी बड़ी बढ़िया कहेंगे, पर रुपया मिल जाए किसी तरह से संग्रह कर रहे, ये प्रतिवेशी सुनावे तो वही सुनने वाले भी, ऐसी दशा हो रही है। मैं ये नहीं कहता बाबा जी बन जाओ छोड़ दो, ये नहीं कहता हूँ, आप उसके मुंह में आकर अपने जीवन का सदुपयोग नहीं करते, परमात्मा की प्राप्ति नहीं करते, जितनी वस्तुएं हैं उनके द्वारा दूसरों का हित नहीं करते, दूसरों को सुख नहीं पहुंचाते, दूसरों के अभाव ग्रस्तों को चीज वस्तु नहीं देते, अन्न नहीं दे सकते, औषध नहीं दे सकते, इसका प्रबंध आप नहीं कर सकते, कर सकते हो, और इससे बढ़कर बहुत आवश्यक है आपकी शिक्षा के लिए, जो ईसाइयों के वहां सिखाते हो शोरों को, वहां पढ़ाते हो, क्या पढ़ाई अच्छी होती है, आपके अरबों खरबों आप रुपए हैं, उन रुपयों में आपका विद्यालय चलाओ, ऐसे करो जिसमें गीता रामायण की अद्वैत आदि वाली पढ़ाई करो, बालक सुधरे, ईसाइयों के कॉलेज में हिंदी बोलने पर दंड होता है, अंग्रेजी सिखा दे अंग्रेजी शिक्षा, मंश का नाश्ता होता है, खाना होता है, नीचे की तरफ जा रहे हैं, लड़के आपके बिगड़ते चले जा रहे हैं, आपके शहर में मैंने देखा है जन्माष्टमी रामनवमी का नहीं है, बड़े दिनों का बड़ा उत्साह होता है, बड़ा उत्सव मनाते हैं, ये अपने सज्जन भाई मायूसरी अग्रवाल बहुत विशेष अग्रवाल हो गए, जन्माष्टमी कोई बात नहीं, किधर जा रहे हैं आपके बालक किधर जा रहे हैं, आप किधर जा रहे हैं, क्या दशा होगी, चेत करो भाइयों बहनों, होश में आओ, मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, वो सामग्री है, अपने कल्याण के लिए मिली सामग्री है, उसका नाश हो रहा है, उम्र खत्म हो रही है, कब चेत करोगे, अभी से चेत करना चाहिए, सावधान होना चाहिए, कि भगवान का नाम लो और दीन दुखियों की सेवा करो, दीन दुखियों की बड़े बूढ़ों की बूढ़े माँ बाप है उनकी सेवा करो, वे सुहाते नहीं है, बहुआ कहती है बीनिया कहती है माँ जी को तो काशी भेज दो, अपना कल्याण करे प्रबंध कर दो, या सुहाती नहीं, बूढ़ी माँ सुखाती नहीं, बूढ़े पिता सुखाते नहीं, कितनी शर्म की बात है। ऐसे बूढ़े बैल है उनको मार दो, कसाई को दे दो, उम्र भर आपके बैगर काम किया यार, अंत समय कसाई को काट दो, कितनी कृतज्ञता है। अब बैलों को क्या, माँ बाप की ऐसी बात है। कॉलेज में एक बूढ़े को मैंने देखा, मरा देखता नहीं सुनता नहीं, और वह कॉलेज में बैठा, मैंने देखा वो बैठा था भूखा मरू रे करता, कहते उनका कोई पोता गया था छोड़ कर चला गया, अब वो देखता नहीं सुनता नहीं, अब भूख तो लगेगी, कपड़े की जरूरत हो गई, कहाँ जाओ बेचारा, अब किसको कहे। ये दशा होती है, ये कहाँ चला जाएगा भारत, इसको पता नहीं है। युधिष्ठिर महाराज राजा थे, उनके जब धृतराष्ट्र और गांधारी ये वहां रहते थे, विदुर जी महाराज ने उनको सुनाया कि तुम्हारे को भी वैराग्य नहीं होता है, 100 बेटों को भीमसेन ने मार दिया, अब उसी का दिया हुआ अन्न खाते हो, यह बैठे हो, ये देह परमात्मा प्राप्ति के लिए है, अपने बड़ों की रीति है जो जाकर तपस्या करे, भजन स्मरण करे। ऐसे विदुर जी ने कहा तो उसे तो अभी चलो, तो मेरे मन में है, क्या मन में है कि मेरे जितने मर गए बेटा पोता, जितने मर गए बूढ़े बड़े, उनका मैं श्राद्ध तर्पण करूं, हाँ कर लो, ये बात अच्छी आप कर लो, भजन जा भजन करो। तो तुम पूछो युधिष्ठिर महाराज को, राजा वो है तो मैं खर्चा करूं, तो युधिष्ठिर महाराज को पूछा, युधिष्ठिर महाराज बड़े खुश हुए, खुश हो गया ठीक है। तो वो जब कह रहे थे तो भीमसेन बोल गए बीच में ही कि नहीं ऐसा खुला खर्चा नहीं होगा, कितना करोगे मुझे बताना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज छोड़े अलग अलग कर कह दिया कि जितनी संपत्ति है वो आपकी है, आप हमारे बड़े बाप हो, आप तो बेटा है आपके, तो लगते बड़े बाप लगते ही थे, आपकी मर्जी है जितना खर्च करो, ये राज्य की संपत्ति आप खर्च करो, जितना खजाना है वो खर्च करो, और इसके बाद में मेरे प्राइवेट जो महल है, प्राइवेट संपत्ति उसको खर्च कर सकते हो, अर्जुन की जितनी प्राइवेट वो कर सकते हो। भीम के लिए नहीं बोले, भीम तो पहले बोल गया, अर्जुन की मेरी प्राइवेट संपत्ति आप खर्च कर सकते हो, कोई संकोच मत करो, सब खुला खर्च करो। विदुर जी यार कह दिया वैसा ही, यदि भीम से ऐसा बोले वो भी कह दी बात, और युधिष्ठिर महाराज बहुत राजी हुए, आपकी मर्जी आप जितना खर्च करो, खुला है आपका तो है ही, मैं आपका लड़का हूँ, आपके तो आपका ही है माल से भी। तो महाराज खर्च किया, चावलों के ढेर लगा दिए, पहाड़ लगा दिए, इसलिए लोगों को दे दिया, भोजन कराया, सब बहुत किया, और प्रजा के सामने कहा कि मेरे दुर्योधन के द्वारा आपका कोई अपकार हो गया हो, कोई दुख हो तो मैं माफी मांगता हूँ, सब माफ करना। तब प्रजाजन बोले, प्रजा सब बोलने लगे कि महाराज वे आपके आपस में खटपट थे, हमारे साथ तो दुर्योधन ने बहुत अच्छा बर्ताव किया। भयान भारवी ने कहा समम विरोध हो मरम विरोध हो समम महात्म भी, श्रेष्ठ पुरुषों के साथ वैर भी बड़ा अच्छा होता है। देखा दुर्योधन ने कि दुनिया सब युधिष्ठिर को क्यों चाहती है, कि दुर्योधन ऐसा बर्ताव युधिष्ठिर करता है चाहती है, तो दुर्योधन वैसा ही बर्ताव करने लगा, दुर्योधन का बर्ताव सुधर गया युधिष्ठिर को जब निकाल दिया देश से। तो प्रजा कह दी हमारे साथ तो अच्छा बर्ताव किया, हम कोई नहीं है, आप विचार मत करो। अब वो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि आप फिर क्या, भाई तो हमारे माम जंगल में जाएंगे भाई, भजन स्मरण करेंगे, क्योंकि वृद्धावस्था में राजा को वनवास में भजन करना चाहिए, वन में रह करके, इस वास्ते हम जाते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि आप वनवास में मत जाओ, मैं रोजाना आपके दर्शन करता हूँ, रोजाना पंगा पड़ता हूँ, मैं किसके दर्शन करूंगा, आप माँ बाप आप चले जाओ, मैं कहाँ जाऊंगा बताओ, किसके दर्शन करूंगा, कहाँ नमस्कार करूंगा। युधिष्ठिर व्याकुल हो गए, तो फिर कहा भाई इनके भजन स्मरण करना है। दुर्योधन ने कहा वो जाने दो, अभी तक जाने दो, कहा भाई फिर विचार करो कि मैं आपकी सेवा करूं। तो वहां उन्होंने कहा कि तुम्हारी तरफ से सेवा होती थी, बढ़िया बढ़िया भोजन, बढ़िया कपड़े, बढ़िया शैया भेजते थे। परंतु उन्हें कहा युधिष्ठिर धृतराष्ट्र ने कि जितने बढ़िया पदार्थ आते हम नौकरों को दे देते थे, हम तो साधारण रोटी खाकर जीवन बिताया है और तेरे सैया बड़ी हम नीचे सो करके अपने जीवन बिताया है। युधिष्ठिर ने बड़ी चिंता करी, मैंने गजब कर दिया, भाइयों के दूसरों के भरोसे सेवा छोड़ दी, अपने हाथ से सेवा नहीं करी तो मेरे को पश्चाताप करना पड़ता है, नहीं तो आज पश्चाताप क्यों करना पड़ता। देखो बूढ़ों की सेवा के लिए धृतराष्ट्र ने क्या किया, पांडवों को दुखी दुख दिया, उसके लिए युधिष्ठिर कितना करते हैं। वनवास में जाने लगे तो कुंती माता कहती है कि मैं जाऊंगी सेवा करने के लिए, द्रौपदी कहती है, सुभद्रा कहती है, उत्तरा कहती है कि हम लोग चले जाऊं सेवा में, कि नहीं तुम्हारा अधिकार नहीं है, मेरी जेठानी मेरी सास के समान है, इसी सेवा मैं करूंगी। जब वनवास हुआ है पांडवों को, उस समय कुंती विदुर जी के घर पर रही है, गांधार ने नहीं देखा कि तू यहां मेरे देरानी है यहां रह जा। विदुर जी के दिन थे, अरे विदुर जी बड़े आदर से मां की तरह सेवा करके रह गए, आप मां हो मेरी, आप बड़ी हो, इस वजह से आप बड़ी मां हो, सेवा करूंगी। अब बचार किया, अब जो युधिष्ठिर महाराज इतने आदर करते हैं उनका, संत उमा संत की है बड़ाई, मंद कर जो करे भलाई, वो हमारा देश जिस देश में आज बड़े बूढ़े सुहाते नहीं, कुंती गई सेवा करने के लिए, धृतराष्ट्र की लाठी तो पकड़ लेती है, कुंती वो भर देता है, गांधारी की राशि अंधे उनको लेकर कुंती जा रही है, जंगल में रहती है, कुटिया बनाती है, जल भरती है। महाभारत में वर्णन आप देखो, ऋषि मुनि देखते हैं ये कौन है, ये राजमाता है, अब जो राजा राज कर रहा है युधिष्ठिर महाराज उसकी माँ है, ये जैसे अगर पानी भरती है, वृद्धावस्था है, शक्ति नहीं है, उसको तुम सेवा कर रही है। ऐसे कुंती के लेने तभी तो युधिष्ठिर महाराज कुछ गोदी में खेले, युधिष्ठिर महाराज धर्मराज खुद माँ बनावे तो किसी ऐसी माँ कोई माँ बनावे। तो ये हमारी संस्कृति, माताओं बहनों आप भी सोचो विचार करो, बड़े बूढ़ों की सेवा करो, दीन दुखियों की सेवा करो, उनको सुख पहुंचाओ, ये अभी मौका है, कलयुग है, इसमें बड़ा बड़ा भारी पतन हो रहा है, लोगों का हृदय बहुत गिर रहा है, इस वास्ते तेज करो, कुटुंब में स्नेह हो, आपस में प्रेम हो, बड़ों की सेवा करो, छोटे बच्चों की सेवा करो, रोगियों की सेवा करो, अपाहिजों की सेवा करो, उनको सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ, वे नाश करने की विधि पति है, संतानों का नाश कर दो, संतान से पैदा ना हो, कितने उल्टे चल रहे हो, राम राम राम राम राम राम, सज्जनों चेत करो, हमारा भारत वर्ष ऐसा नहीं है जो इस तरह संतान को नाश कर दे, गर्भ गिरा कर खत्म कर दे, कितनी बात, कितना पुण्यशाली, कितनी सेवा करने वाला देश, उस सेवा को उसमें क्या दशा हो रही है। आपका दर्जा मां होने से ऊंचा है, पिता से 100 गुना अधिक मां का दर्जा, वो मां बनना नहीं चाहती, भोग का कीड़ा बनना चाहती है, उसका कोई दर्जा नहीं है, उसका ऊंचा दर्जा नहीं है, वो तो बड़ी निकृष्ट होती आती है, वेश्या है, ऐसी निकम्मी होती वे होती है, भोगों का कीड़ा। अब ये भी होश नहीं है केवल भोग सुख देना है, अरे ये मनुष्य का काम नहीं है, मनुष्य जीवन तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए है, बड़े बूढ़ों की रोगियों की अभावग्रस्तों की सेवा करने के लिए है। ऐसा हम इतने आप रस्से पचे हो गए जिसमें होश ही नहीं है, क्या करें क्या नहीं करें, सुनते ही नहीं, सत्संग में ही आते हैं तो वे साधारण साधारण आदमी आते हैं, वे अच्छे अच्छे आदमी जो कहलाते हैं सत्संग सुनते ही नहीं, इस बात को अवश्य नहीं समझते, छोरों में ऐसी बात हुई है, ये तो बिल्कुल फालतू चीज है, सत्संग करना, स्वाध्याय करना, उपकार करना, ऐसी बातें हो रही, राम राम राम राम राम राम, इस समय में आवश्यकता है। जैसे भूखे आदमी को अन्न की जरूरत होती है, प्यासे को जल की जरूरत होती है, रोगी को दवाई की जरूरत होती है, ज्यादा मिट्टी टूटता हो तो कपड़े की जरूरत होती है, ऐसे आज भारतवर्ष में बूढ़े बड़ों की आवश्यकता है, हमारे जरूरत है। भूख लगी हुई कौन करे इनकी परवाह, संतान पालन करने के लिए आलस है, अगर जन्म जाए तो क्या करेंगे, पालन करना पड़ेगा। राम राम राम राम राम राम हो किस लिए आप मां बनो और पालन नहीं करो तो आपका दर्जा क्या है। हमें तो बड़ी हैरानी आती है, दुख होता है। ऐसा काम करो, उपासना करो, ठीक ढंग भगवान का भजन करो, कीर्तन करो, स्वाध्याय करो, सत्संग करो, और ईश्वर का काम धंधा करो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ और आपकी वंश की वृद्धि हो जाए। जिसे लड़ते हैं कहते खाएंगे क्या, ये खाएंगे क्या, ये पैसा कब होगी, जब हम और हमारे दो हमारे एक, हम दोनों एक हमारे एक, भूखों मरना पड़ेगा, खेती करेगा कौन। आप शहर में बैठे हो आपको पता नहीं है, गांव की बातें सुनी है, छोरा मर गए बूढ़ा बूढ़ी को पानी पड़ने वाला नहीं है, मरना तो आप रोक सकते नहीं, जन्मना रोक देते हो। केवल आराम और केवल भोग, कितना महाराज हिंदुस्तान आपका भारतवर्ष जिनका चरित्र कितना गिर गया है, मात कितना व्यभिचार पैदा हो गया है, कितना अनाचार हो रहा है, कितना पतन हो रहा है, मनुष्य बना नष्ट हो रहा है, आपकी कितनी पवित्र संस्कृति उसका नाश हो रहा है। संयमी बनो, आपके ज्यादा संतान नहीं हो संयम करो, कृत्रिम उपाय करके एक शरीर का क्यों नाश करो, भजन स्मरण करो, सेवा करो। दो बातें खास है, भगवान को याद करना और दुनिया की सेवा करना, ये बात है खास। उसे भूल गए, नाश करने की लग गए। सत्शास्त्र पढ़ो, आंख खुलेगी, विचार होगा कि क्या करें, हम कैसे करें। इतनी इतनी बारीक बातें मैं पुस्तकें पढ़ता हूँ, ऐसी विलक्षण बातें हमारे को मिलती है, इतनी अलौकिक बातें मिलती है, गहरी गहरी बातें मिलती है। अब किसको कहें, किसको सुनावे, कौन सुने, कौन विचार करे। जीव का जल्दी कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, आप जीवन मुक्त हो जाओ, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, ऐसी आपकी बात हो जाए, आप कितने ऊंचे बढ़ सकते हो। ऐसी बातें हमारे है शास्त्रों में, गीता में इतनी विलक्षण विलक्षण बातें पढ़ाई गई है, क्या बताऊं। उसको भी सुनने की याद करने आपको वक्त नहीं है। कलकत्ता जैसी नगरी में कितने मारवाड़ी कितने रहते हैं, उनमें उपस्थिति कितनी है। ये प्रादेश एक मैदान पड़ा है सत्संग के लिए, आज कितने गाते हैं, ख्याल ही नहीं है, बड़ा दुख होता है, क्या करें। आप थोड़ा विचार करो, सोचो, औरों को भी लगाओ, आप भी लगो। जो लग गए हैं भाई बहन, कुछ इसमें रस आया है तो भी जानते हैं बातों को, इस वर्ष भी आकर्षण होते हैं। कितनी विलक्षण बात है हमारी, कितनी विलक्षण संस्कृति है हमारी। तो वनवास में चले गए ऐसा हुआ, अब विदुर जी तो और आगे जंगल में चले गए, उनकी बात और विलक्षण होती। पत्थर ले लिया इतने मुंह में, खानो पीनो कुछ नहीं, जंगल में रहते हैं ना बोलना, अब मुख मुख पत्थर ले ले, इधर से क्या बोले, क्या खावे, क्या पिए। वो ऐसे करते करते पृथ्वी पर खड़े रहे, खड़े खड़े प्रार्थना, वो धृतराष्ट्र को गंधारी बसी गए, कुंती माता उनकी सेवा कर रही है। ज्योतिषी महाराज ने विचार किया कि भाई हमारे पिता बड़े महापुरुष गए हैं, उसे दर्शन करने को चले, तो कुछ चलेंगे तो लोगों ने कहा महाराज आप जाओ हम भी चलेंगे, तो शहर से बाहर जाकर डेरा लगा दिया। फिर वहां जनता इकट्ठी हो गई, बहुत लोग इकट्ठे हुए, उनके क्षेत्र फिर आश्रमवासी पर्व में इकट्ठा आती है, वहां पर गए दर्शन करने के लिए। ऋषि मुनि संत महात्मा त्यागी तपस्वी सब आए कि महाराजा युधिष्ठिर आए हैं, राजा के बाहर कोई राजा महाराजा आवे तो लोग इकट्ठे होते ही है, जंगल में इकट्ठे हुए। वहां बताया जैसे महाराज बड़ी विलक्षण बात, वो लंबी लंबी आंगलियां है, लंबी पीलियां है, ऐसा है, वो अर्जुन है और वो मोटा दीवदा सबसे बड़ा, बड़े बड़े भजन है उनका लोह की तरह ऐसा, वो भीमसेन है। और ऐसे माने का परिचय दिया, ये महाराज युधिष्ठिर में तो राजगद्दी पर बैठे ही थे, और वो नकुल सहदेव है जो माता कुंती के गोदी में है, एक इधर है एक इधर, माँ ने हाथ रखा है तो गोदी में बैठे दो, माता कुंती के नकुल सहदेव पर दुरा स्नेह था। जंगल में जाने लगे इस रस्ते में सहदेव ने कहा माँ हम साथ में चलेंगे, वृद्धावस्था क्या कर रहे, हमारे साथ में रहेंगे। बहुत ज्यादा हट किया कुंती ने, ना कहा। अंत में कुंती ने कहा कि देखो बेटा तुम साथ में रहोगे तो मेरा तुम्हारे में मुंह रहेगा, ये मुंह के कारण से मेरा भजन नहीं बढ़ेगा, बाधा लग जाएगी, तो चुप हो गए। भी आपकी कोई बाधा लगा रहा हम तो सेवा करने के लिए जाते, बाधा लगने जाते नहीं। सहदेव का भाव बहुत तो सेवा का, पांचों भाइयों में सहदेव के सेवा करना भाव ज्यादा था। तो माँ को कहता है बाप मैं जरूर साथ में, शुभदा आदि को उनको नशे कर दिया, लड़कों को कह दिया नहीं मैं जाऊंगी। कितना विचित्र भाव है कुंती माता का, कुंती माता के साथ में गांधारी आदि ने कैसा बर्ताव किया और उन्हें बर्ताव कैसा किया, विचित्र बात। आप देखो महाभारत की ये फिल्म देख करके लोग कितने चकित हो गए कि हिंदू क्या संस्कृति है, पता लगे भी क्या बात है, किस तरह से है। उस संस्कृति में रहने वाले आप लोग हो तो कैसे विचार करो, भगवान के भजन में लगो, सच्चे रहने से बड़े बूढ़ों की सेवा करो, घर में प्रेम का बर्ताव करो, माँ बाप कुछ कह दे तो सह लो, सास ससुर आदि जैसे सारी कुछ कहे तो सह लो, सेवा करो उनकी, ये हमारी संस्कृति है पुरानी, वो आप ही रक्षा करोगे। आज भी स्त्रियों में बहुत कुछ सज्जनता सरलता पतिव्रत पड़ा लज्जाशील आदि है, बहुत कुछ बिगड़ रहे, लाल की छोरों तो बहुत ही बिगड़ रही है, हमें परवाह ही नहीं है, माँ बाप की सास ससुर की कोई परवाह ही नहीं है, घरों में क्या क्या दशा होती है मेरे सुनने में आती है बातें, छोरियों मानती नहीं है, सास को कहना, सास ने कहा बेटा कांदा मत खाओ, हम खाएंगे, बहू कहती लड़ती ससुर, ये तो कांदा में सुनी है, अंडा उतरी में सुनी नहीं है, अंडा मछली में भी ऐसी खाती है, एक सुनी गुजराती एक जो बल्लभकुल में, वो एक बहू कहती है कि गाय का मांस खाऊंगी, बम्बई की बात, गऊ का मांस खाऊंगी, ये दशा हो रही है, क्या करें, कितना पवित्र बल्लभकुल, कितनी ठीक पवित्रता उनमें, उसमें ये दशा हो रही है, ऐसी ऐसी उसमें बन पड़े हैं ऐसे। तो आप कृपा करो घर को सुधारो, शुद्ध बनाओ, निर्मल बनाओ, छोरा छोरी को ऐसी शिक्षा दो, तभी दोगे तो आप शुद्ध बनोगे, तभी तो भगवान के भजन में लगो, उपकार में लगो, सेवा में लगो, सुख पहुंचाने के लिए जाओ, ऐसी बातें बना सच्चे हृदय से भगवान में लगो, हे नाथ पुकारो, ऐसे समय में बचना है वो भी बड़ी बड़ी शूर वीरता है, घर घर लागो लैण और घर घर दा पुकार, जन हरिया घर आपनो राखे सो होशियार, कोई अपना घर रख लेता है, घर घर आग लगी हुई है, दा पुकार चल रही है, हाथ धो मच रही है, इस वास्ते आप लोग कृपा करो, भगवान को याद रखो, सेवा करो, व्यवहार में प्रेम करो, आदर करो, सबको सुख पहुंचाओ, तन से मन से वचन से धन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से अपना बल है उससे दूसरों को सुख पहुंचाओ, शरीर राख हो जाएगा भाई, रहेगा कुछ नहीं, अपनी अपनी शक्ति से सर्वे भवंतु सुखिनः, अपने हृदय में ये बात सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सबके मंगल ही मंगल हो, किसी को कष्ट न हो, इस तरह का नारायण नारायण नारायण नारायण।